Раздел пяты. З набліжэннем зімы паводзіны Моллі пачалі ўсё больш і больш непакоіць. Яна спазнялася на працу кожнай раніцы, просячы прабачэння, што праспала, і скардзілася на нейкі загадкавы боль, хоць апетыт у яе заставаўся цудоўны. За любою зачэпкай яна ўцякала з працы і ішла на вадапой, дзе падоўгу стаяла і ачмурэла ўзіралася ў сваё адлюстраванне ў вадзе. Але хадзілі чуткі і пра нешта больш сур'ёзнае. Аднойчы, калі Молі бяздумна прахаджалася па двары, памахваючы сваім даўгім хвастом і жуючы былінку, канюшынка адвяла яе ў бок. «Моллі, — сказала яна, — мне трэба вельмі сур'ёзна з табой пагаварыць. Сёння раніцай я бачыла, як ты глядзела праз агароджу, што аддзяляе ферму жывёлаў ад Фоксвуда. Адзін з людзей містэра Пілкінгтона стаяў з таго боку агароджы. Я была вельмі далёка, але я амаль перакананая, што бачыла, як ён гаварыў з табой, і ты дазваляла яму гладзіць свой нос. Што гэта значыць, Молі? Я там не была. Я гэтага не рабіла. Гэта ж няпраўда, — закрычала Молі і пачала вытапырвацца і біць капытамі зямлю. Молі, паглядзі мне ў вочы. Ці даеш ты мне слова гонару, што той чалавек не гладзіў табе нос? Гэта няпраўда, — паўтарыла Молі, але яна не магла паглядзець канюшынцы ў вочы і кінулася наўцёкі, паскакаўшы на ўзгалоп у поле. Тады канюшынцы прыйшла ў галаву адна думка. Нікому нічога не кажучы, яна пайшла ў стойла Молі і адгарнула капытом салому. Пад саломою была схаваная кучка кавалкаў цукру і некалькі скруткаў рознакаляровых стужак. Праз тры дні Молі знікла. Некалькі тыдняў ніхто не ведаў, куды яна падзелася, пакуль галубы не паведамілі, што бачылі яе на другім канцы Вілінгдана. Яна стаяла запрэжаная ў прыгожую калымашку, пафарбаваную ў чырвонае і чорнае, што чакала каля карчмы. Тоўсты, чырванатвары чалавек у клятчастых брыджах і гетрах, які выглядаў на карчмара, гладзіў ёй нос і карміў яе цукрам. Яна была нанова падстрыжаная, і ў грыве была ўплеценая пунцовая стужка. Відаць, яна вельмі добра бавіла час, як сказалі галубы. Ніхто з жывёлаў больш ніколі не згадваў пра Молі. У студзені настала суровае надвор'е. Зямля была цвёрдая, як жалеза, і на полі не было чаго рабіць. У вялікім гумне адбывалася шмат сходаў, свінні займаліся планаваннем працы на наступны сезон. Неяк само сабою склалася, што свінні, якія былі відавочна разумнейшыя за іншую жывёлу, вырашалі ўсе пытанні, што датычылі фермы, хоць рашэнні і меліся быць ухваленыя большасцю галасоў. І гэткі парадак дзеяў бы даволі добра, калі б не спрэчкі паміж Сняжком і Напалеонам. Гэтыя двое разыходзіліся ў поглядах паўсюль, дзе толькі было магчымае разыходжанне. Калі адзін з іх прапанаваў засеяць большую плошчу ячменем, дык можна было быць пэўным, што другі запатрабуе большыя плошчы пад авёс, і калі адзін казаў, што тое і тое поле якраз прыдатнае пад капусту, дык другі абвяшчаў, што яно ні на што іншае не надаецца, як на караняплоды. Кожны меў сваіх прыхільнікаў, і часам адбываліся зацятыя спрэчкі. На сходах Сняжок часта перамагаў, дзякуючы сваім бліскучым прамовам. Але Наполеону больш удавалася назбіраць сабе аднадумцаў у часе паміж сходамі. Асаблівы поспех ён меў сярод авечак. Апошнім часам авечкі ўзяліся бляяць лозунг «Чатыры нагі добра, дзве нагі дрэнна», калі трэба і калі не трэба, часам перапыняючы сваім бляяннем сход. Можна было заўважыць, што яны мелі асаблівую схільнасць бляяць свой лозунг у самыя важныя моманты сняжковых прамоў. Сняжок якраз дэталёва вывучыў некалькі старых нумароў знойдзенага ў сядзібе часопіса «Фермер» і «Жывёлавод» і быў поўны шырокіх планаў розных навінак і ўдасканаленняў. Ён з веданнем справы гаварыў пра дрэнажныя сістэмы, сілас і кампост, выпрацаваў складаны праект, паводле якога ўсе жывёлы мусілі класці свой гной непасрэдна ў полі, кожны дзень на новым месцы, каб скараціць працу на перавозку. Наполеон ніякіх сваіх праектаў не прапаноўваў, а толькі спакойна казаў, што сняжковы нікуды не вартыя і, здавалася, чакаў свайго часу. Але з усіх іхніх спрэчак найбольш зацятая разгарэлася вакол пытання аб ветраку. На доўгім выгане, недалёка ад гаспадарчых пабудоў, быў маленькі ўзгорак, найвышэйшая мясціна на ферме. Агледзеўшы мясцовасць, Сняжок абвясціў, што гэта самае прыдатнае месца для ветрака, які прыводзіў у рух генератар і забяспечваў ферму электрычнасцю. Гэта дазволіла б асвятліць і ацяпліць узімку стайні, пусціць у ход цыркулярную пілу, сячкарню, буракарэску і электрычную даільную машыну. Жывёлы ніколі не чулі пра нешта падобнае, бо ферма была старая і мела толькі самыя прымітыўныя механізмы, і здзіўлена слухалі, як Сняжок маляваў ва ўяўленні дзівосныя карціны, як машыны будуць працаваць за іх, а самі яны тым часам будуць пасвіцца ўдосталь на поле або ўдасканальваць розум чытаннем і размовамі. Праз некалькі тыдняў сняжковы праекты ветрака былі цалкам гатовыя. Механічныя падрабязнасці паходзілі галоўным чынам з трох кніг, што належалі містру Джонзу. Тысяча карысных парадаў па гаспадарцы, кожны сам сабе муляр і электрычнасць для пачаткоўцаў. Сняжок выбраў сабе за кабінет павець, якая некалі выкарыстоўвалася як інкубатар і дзе была гладкая драўляная падлога, на якой добра маляваць. Ён зачыняўся там на цэлыя гадзіны, заклаўшы патрэбную старонку каменем і заціснуўшы кавалак крэйды паміж косткамі капыта, ён хутенька вадзіў ім сюды-туды, крэслячы лінію за лініяй і павіскуючы ад захаплення. Паступовыя чарцяжы ператварыліся ў складаную блытаніну шківаў і шасцерняў, якая займала больш за палову падлогі, і хоць здавалася астатнім жывёлам цалкам незразумелай, рабіла на іх вялікае ўражанне. Усе яны прыходзілі паглядзець на сняжковыя малюнкі прынамсі раз на дзень. Прыходзілі нават куры і качкі, усяляк стараючыся не наступіць на крэйдавыя рыскі. Толькі Наполеон трымаўся наводдаль. Ён адразу выказаўся супраць ветрака. Але аднойчы ён нечакана прыйшоў прагледзець чарцяжы. Ён, цяжка ступаючы, абышоў паветку, прыгледзеўся да кожнай драбніцы ў чарцяжах і нават раз ці два панюхаў іх, пасля пастаяў хвілінку, пазіраючы на іх краем вока. Тады раптам падняў нагу, пабруіў на чарцяжы і выйшаў, не сказаўшы ні слова. паміж насельнікамі фермы зазначыўся глыбокі падзел у пытанні аб ветраку. Сняжок не адмаўляў, што пабудаваць яго справа няпростая. Трэба будзе нанесці каменне і змураваць сцены, тады зрабіць крылы, а пасля гэтага спатрэбіцца генератар і правады. Як усё гэта дастаць, Сняжок не казаў. Але ён сцвярджаў, што ўсё гэта можна зрабіць за год. Зато пасля, абяцаў ён, будзе зашаджана столькі працы, што жывёлам трэба будзе працаваць толькі 3 дні на тыдзень. Наполеон са свайго боку падкрэсліваў, што вялікай неабходнасцю бягучага моманту з'яўляецца павышэнне вытворчасці харчоў, і што калі яны будуць марнаваць час на пабудову ветрака, то яны ўсе памруць з голаду. Жывёлы падзяліліся на 2 фракцыі. Адна пад лозунгам «За Сняжка і 3-дзённы тыдзень», а другая «За Наполеона і поўная карыта». Бенджамін быў адзіны, хто не далучыўся да ніводнай фракцыі. Ён не верыў ні ў тое, што пабольшае ежы ў карыце, ні ў тое, што вятрак зашадзіць працу. «Будзе вятрак або не будзе», — казаў ён, — «жыццё ўсё адно будзе такое, якое было дагэтуль. Гэта значыць кепскае». Побач са спрэчкамі вакол ветрака гарачым было і пытанне абароны фермы. Было цалкам верагодна, што хоць чалавечыя стварэнні і былі разбітыя ў бітве пры хляве, яны маглі зрабіць яшчэ адну, больш рашучую спробу адваяваць ферму і аднавіць панаванне містера Джонса. Яны тым болей мелі на гэта падставы, што навіна пра іх паражэнне разышлася па наваколлі, і жывёлы на суседніх фермах зрабіліся натурлівыя, як ніколі раней. Як звычайна, Сняжок і Наполеон не пагаджаліся між сабою. Паводле Наполеона, што жывёлы мусілі зрабіць, дык гэта здабыць пальную зброю і практыкавацца ў яе ўжыванні. Паводле Сняжка, яны мусілі высылаць штораз болей галубоў, каб раздзьмуць паўстанне сярод жывёлаў на іншых фермах. Адзін сцвярджаў, што калі яны не навучацца бараніцца, дык непазбежна будуць заваяваныя. Другі сцвярджаў, што калі паўстанні адбудуцца паўсюль, ім не будзе патрэбы бараніцца. Жывёлы слухалі спачатку Наполеона, пасля Сняжка, і не маглі зразумець, хто з іх мае рацыю. І сапраўды, яны заўсёды пагаджаліся з тым, хто якраз у гэты момант прамаўляў. Нарэшце настаў дзень, калі сняжковыя чарцяжы былі гатовыя. На сходзе, што меўся адбыцца наступнай нядзелей, пытанне пра пабудову ветрака выносілася на галасаванне. Калі жывёлы сабраліся ў вялікім гумне, Сняжок устаў, і хоць яго часам перапыняла бляянне авечак, выклаў свае аргументы за пабудову ветрака. Тады Наполеон падняўся для адказу. Ён вельмі спакойна сказаў, што вятрак — гэта безглуздзіца, і што ён нікому не раіць галасаваць за яго, і тут жа зноў сеў. Гаварыў ён усяго нейкіх 30 секунд, і, здавалася, не зважаў, ці зрабілі яго словы хоць найменшае ўражанне на прысутных. У адказ на гэта Сняжок ускочыў на ногі і, прыкрыкнуўшы на авечак, якія зноў пачалі бляяць, выступіў з палымяным заклікам на карысць ветрака. Дагэтуль жывёлы былі амаль пароўну падзелены ў сваіх прыхільнасцях, але праз хвіліну Сняжок захапіў іх сваім красамоўствам. Красамоўнымі фразамі ён распісаў карціну жыцця на ферме жывёлаў, якім яно магло быць, калі б цяжар непасільнай працы быў зняты з іх спін. Цяпер яго ўяўленне лунала значна вышэй за сячкарні і электрадаілкі. Электрычнасць, казаў ён, зможа прывесці ў рух малатарні, плугі, бароны, касілкі, жнейкі, снопавязалкі і, апроч таго, забяспечыць кожнае стойла электрычным святлом, халоднай і гарачай вадою і электрычным ацяпленнем. Калі ён скончыў прамову, ніхто ўжо не сумняваўся ў тым, у які бок пойдзе галасаванне. Але якраз у гэты момант Наполеон устаў і, неяк дзіўна паглядзеўшы скоса на Сняжка, пранізліва завішчаў так, як ніхто яшчэ ніколі не чуў. У адказ на гэта пачуўся страшны брэх з надворку, і 9 вялізных сабакаў з забабітымі бляхай ашыйнікамі ўварваліся ў гумно. Яны кінуліся проста на Сняжка, які адно што паспеў адскочыць у бок і ўхіліцца ад іх вострых зубоў. Праз момант ён быў ужо за дзвярыма, і сабакі беглі за ім. Знямеўшы ад страху і здзіўлення, усе жывёлы выйшлі паглядзець на пагоню. Сняжок бег праз доўгі выган у бок гасцінца. Ён бег, як толькі можа бегчы свіння, але сабакі былі ўжо ў яго на пятах. Раптам ён паслізнуўся, і здалося, што зараз яны схопяць яго. Але ён падхапіўся і пабег яшчэ хутчэй, аднак сабакі зноў амаль яго дагналі. Адзін з іх ужо блізка не схапіў зубамі Сняжкоў хвост, але Сняжок паспеў вырвацца. Тады ён дадаў яшчэ крыху спрыту і пад самым носам у сабакі шуснуў праз дзірку ў жываплоце, і больш яго ніхто ўжо не бачыў. Маўклівыя і напалоханыя жывёлы забраліся назад у гумно. Праз хвіліну вярнуліся сабакі. Спачатку ніхто не мог даўмецца, адкуль узяліся гэтыя стварэнні, але хутка знайшлася разгадка. Гэта былі тыя самыя шчаняты, якіх Наполеон забраў ад матак і гадаваў асобна. Хоць яшчэ і маладыя, гэта былі ўжо вялізныя сабакі, якія злавесным выглядам нагадвалі ваўкоў. Яны трымаліся каля Наполеона. Было заўважана, што яны вілялі хвастамі яму гэтак сама, як некалі іншыя сабакі вілялі містеру Джонзу. Наполеон, за якімі шлі сабакі, узышоў на прыўзнятую пляцоўку, дзе некалі стаяў маёр, каб выступіць з прамовай. Ён абвясціў, што ад гэтага часу нядзельныя ранішнія сходы адмяняюцца. Яны непатрэбныя, сказаў ён, і толькі забіраюць час. У далейшым усе пытанні жыццядзейнасці фермы будуць вырашацца адмысловым свіным камітэтам з ім самім на чале. Яны будуць збірацца за зачыненымі дзвярыма і пасля будуць паведамляць іншым пра свае пастановы. Жывёлы будуць па-ранейшаму збірацца кожную нядзелю раніцай, каб прывітаць сцяг, праспяваць звяры Брытаніі і атрымаць загады на тыдзень. Але ніякіх спрэчак і абмеркаванняў больш не будзе. Нягледзячы на ўзрушэнне, выкліканае выгнаннем Сняжка, жывёлы былі збянтэжаныя гэтым паведамленнем. Некаторыя з іх нават і запярэчылі б, калі б знайшлі неабходныя аргументы. А нават баксёр быў немала ўсхваляваны. Ён паціснуў вушы, колькі разоў трасянуў грывай і паспрабаваў спарадкаваць свае думкі. Але ўрэшце ён так і не знайшоў, што сказаць. Некаторыя свінні, аднак, выразней выявілі сваю пазіцыю. Чатыры маладыя парсюкі, што сядзелі наперадзе, незадаволена завішчалі, і ўсе чацвёра ўскочылі на ногі і пачалі гаварыць усе разам. Але раптам сабакі, што сядзелі вакол Напалеона, пагрозліва загыркалі, і свінні змоўклі і селі на свае месцы. І тады авечкі забляялі сваё жахлівае, чатыры нагі добра, дзве нагі дрэнна. Бляянне цягнулася амаль чвэрць гадзіны і паклала канец усяму абмеркаванню. Пасля гэтага віскун быў упаўнаважаны прайсціся па ўсёй ферме і растлумачыць усім астатнім новы парадак. «Таварышы, — казаў ён, — я спадзяюся, што кожны з вас цэніць ахвярнасць таварыша Напалеона, які ўзяў на сябе гэты дадатковы цяжар. Не думайце, таварышы, што быць правадыром — гэта нешта прыемнае. Наадварот, гэта вялікая і цяжкая адказнасць. Ніхто не верыць так глыбока, як таварыш Напалеон, што ўсе жывёлы роўны. Ён быў бы толькі шчаслівы даць вам магчымасць вырашаць самім за сябе, але ж часам вы маглі б прымаць няправільныя рашэнні, таварышы. І што б тады было? Уявіце, што вы маглі б вырашыць падтрымаць Сняшка з ягонымі бязглуздымі ветракамі. Сняшка, які, як мы цяпер ведаем, быў проста крымінальнікам. Ён мужна змагаўся ў бітве пры хляве, сказаў нехта. Адной мужнасці мала, сказаў віскун. Адданасць і паслухмянасць значна важнейшыя. А што да бітвы пры хляве, дык я думаю, прыйдзе час, калі выявіцца, што роля Сняшка ў ёй была значна перабольшаная. Дысцыпліна, таварышы, жалезная дысцыпліна. Вось лозунг сённяшняга дня. Адзін памылковы крок, і вораг будзе тут. Бо праўда, таварышы, вы ж не хочаце, каб вярнуўся Джонс. Зноў жа гэты аргумент быў неаспрэчны. Вядома ж, жывёлы не хацелі, каб вярнуўся Джонс. Калі правядзенне спрэчак нядзельнымі раніцамі магло б спрычыніцца да яго вяртання, гэтыя спрэчкі варта было спыніць. Баксёр, які цяпер паспеў ужо сёе-тое абдумаць, выказаў агульны настрой, сказаўшы: «Калі гэтак кажа таварыш Напалеон, значыць, гэта праўда». І з таго часу ён узяў сабе за прымаўку: «Напалеон заўсёды кажа праўду», у дадатак да свайго асабістага дэвізу: «Я буду працаваць яшчэ старанней». Тым часам надвор'е перамянілася і пачалося вясновае ворава. Паветка, у якой Сняжок маляваў свае чарцяжы, была замкнёная, і лічылася, што гэтыя чарцяжы былі сцёртыя з падлогі. Кожную нядзелю раніцай о 10 гадзіне жывёлы збіраліся ў вялікім гумне, каб атрымаць загады на тыдзень. Чэрап старога маёра, цяпер ужо зусім голы, выкапалі з магілы ў садзе і прачапілі на калку каля флагштока побач са стрэльбай. Пасля ўзняцця сцяга жывёлы мусілі ўрачыстым шыхтам прайсціся міма чэрапа, першым увайсці ў гумно. Цяпер яны ўжо не сядзелі ўсе разам, як некалі раней. Наполеон з віскуном і яшчэ адным парсюком, якога звалі Малятка, і які меў незвычайны талент складаць песні і паэмы, сядзелі наперадзе на прыўзнятай пляцоўцы. Вакол іх паўколам сядзела 9 маладых сабак, а іншыя свінні сядзелі ззаду. Астатнія жывёлы сядзелі насупраць іх у сярэдзіне гумна. Наполеон чытаў загады на тыдзень, складзеныя ў грубым вайсковым стылі, і пасля аднаразовага адспявання звяроў Брытаніі усе жывёлы разыходзіліся. Трэцяя нядзеля пасля выгнання Снежка жывёлы з немалым здзіўленнем пачулі паведамленне Наполеона, што вятрак усё ж будзе пабудаваны. Ён не падаў ніякіх прычынаў гэткай змены сваіх намераў, а проста папярэдзіў жывёлаў, што гэтае дадатковае заданне будзе вымагаць вельмі цяжкае працы. Магчыма нават, што давядзецца скараціць харчовыя нормы. Усе праекты былі ўжо падрыхтаваны да апошняй драбніцы, адмысловы свіны камітэт працаваў над імі на працягу 3 тыдняў. Прадугледжвалася, што пабудова ветрака разам з іншымі перадавымі пераменамі зойме 2 гады. Гэтым вечарам віскун тлумачыў прыватна іншым жывёлам, што Наполеон у сапраўднасці ніколі не быў супраць ветрака. Наадварот, якраз ён бараніў гэтую ідэю з самага пачатку, а чарцёж, які Сняжок намаляваў на падлозе ў інкубатары, быў выкрадзены з наполеонавых папер. І такім чынам ветрак быў вынаходкай самога Наполеона. Чаму ж тады спытаўся нехта? Ён так зацята выступаў супраць яго. На гэта віскун заблуднай усмешкай адказаў, што гэта была наўмысная хітрасць таварыша Наполеона. Ён рабіў выгляд, што выступае супраць ветрака, хочучы проста пазбавіцца ад Сняжка, які быў небяспечны элемент і дрэнна ўплываў на астатніх. Цяпер, калі Сняжок прыбраны з дарогі, гэты праект можна было смела ажыццяўляць, не баючыся ягоных падкопаў. Гэта, сказаў віскун, называецца тактыкай. Ён паўтарыў некалькі разоў: «Тактыка, таварышы, тактыка!» Скачучы навокал, круцячы хвастом і весела смеючыся. Жывёлы не ведалі дакладна, што значыць гэтае слово, але віскун гаварыў так пераканаўча, а 3 сабакі, што выпадкова апынуліся пры ім, вурчэлі так пагрозліва, што яны пагадзіліся з яго тлумачэннямі без лішніх пытанняў.